گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 287، ارکستر به رهبری آقای جواد معروفی. من آن خاکستر آتش به جانم، من آن خاکستر آتش به جانم که مانده در قفای کاروانم. نه جانی تا کنم پرتو فشانی، نه دودی تا کشد بر آسمانم. جانی تا کنم پرتو فشانی، نه دودی تا کشد بر آسمانم. بزن با زخمه حسرت چعودم، بزن با زخمه حسرت چعودم که در گوش فلک پیچد سرودم. چعود سینه سوزم کن که چون دود رها سازی در این چرخ کبودم. خدایا بر دلم دردی نشسته، خدایا بر دلم دردی نشسته، ز غم بر چهرم گردی نشسته. خدایا بر دلم دردی نشسته، دردی نشسته، دردی شوقی که چو گل دل شکفاند عشق است. هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی، هرگز آن دل نمیرد که تو جانش باشی، نیک بخت آن که تو در هر دو جهانش باشی. غم و اندیشه در آن دایره هرگز نرود، غم و اندیشه در آن دایره هرگز نرود. حقیقت که تو چون نقطه میانش باشی، جو خدای هرگزش باد خزان برگ پریشان نکند بوستانی که در آن سرو روانش باشی یا تشنگانت دلب چشم حیوان مردن تشنگانت دلب چشم حیوان مردن تشنه تر آن که تو نزدیک دهانش باشی یا Thank you. ای شراب جان مستم نام تو، ای شراب جان مستم نام تو، چشم عقلم روشن از ایام تو، منتظر بنشستم تا در رسد از پی جان خواستن پیغام تو. مقصود دل عاشق شیدا همه او دان، مطلوب دل وامق و عذرا همه او دان، در سینه هر غمزده پنهان همه او بین، در دیده هر دل شده پیدا همه او دان. گلزار و گلت گر نظر افتد، بر لاله و گلزار و گلت گر نظر افتد، گلزار و گل و لاله و صحرا همه او دان. گلزار و گل و لاله و صحرا همه اودان، همیشه شاد و همیشه خوش باشید. گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 287 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان فاخته‌ای، تجویدی و کیومرث حافظی تنظیم گردیده. اشعار از مولانا، عراقی، بابا طاهر، صارمی، جمشید ارجمند، آهنگ از شیدا، گوینده روشنک.